Mooie jazzy muziek aan het begin van deze aflevering van de late avond. Little River Band en Reminiscing. Alweer uit 1978. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze late avond. Gelukkig, want dan zit ik hier niet in mijn eentje. We zijn gezellig met elkaar. Nu we toch gezellig bij elkaar zijn, ga ik gewoon lekkere muziek voor je draaien het komende uur. En ik heb een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze show. Wat zit erin vandaag? Nou, ten eerste zonden wij onze razende verslaggever Jeroen van Gent de straat op. En hij vroeg aan u op straat, wat staat er op uw verlanglijstje? Ja, het is nog lang geen Sinterklaas, maar misschien heb jij een doorlopend verlanglijstje. Nou, Jeroen van Gent vroeg ernaar. Midas Dekkers is er deze keer ook weer bij. En hij gaat het hebben over de boef. En wat zal dat nu weer zijn? Nou, een hele beschouwing. Zometeen hier in de late avond. En het laatste onderwerp dat we bespreken vandaag is patiënten van het Maastad ziekenhuis met infectie kunnen eerder naar huis. Er is een nieuwe methode, er is een nieuwe geneeswijze, dat soort zaken. Hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat hoor je straks in een gesprek met Herman de Bruin. Dus ik zou zeggen, stay tuned. I'm over you. I've lost my and now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good, baby, you're no good. I'm gonna say it again, you're no good, you're no good, you're no good, baby, you're no good. Broke a heart, who's gentle and true. I left a girl for someone like you. Said to me, you're no good, it's no good, it's no good, baby, it's no good. I'm gonna say it again, it's no good, it's no good, it's no good, baby, it's no good. Middernacht, de late avond. Baby, I know you're hurting. Right now you feel like you can never love again. Now all I ask is for a chance to prove that I love you. From the first day that I saw your smile. Never break your heart. De Backstreet Boys, een van de vele boybands uit de jaren 90 en 80. Wel een van de meest succesvolle. Die hoorde je met I'll Never Break Your Heart. En ervoor de Swinging Blue Jeans met You're No Good uit 1964. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ja, Jeroen van Gent ging weer eens de straat op. En ja, hij vroeg naar uw verlanglijstje. Heeft u er wel een? Ja, hoewel het geen Sinterklaas is, je kunt toch maar mooi op de zaken vooruitlopen. Wel zo verstandig. Je hoort hier uw antwoorden. Wat staat er op mijn verlanglijstje? Wat staat er op uw verlanglijstje? Een goede gezondheid. Ja. Ik kan zo rijk zijn als ik wil, maar als ik ziek ben, dan houdt het op. Een goede gezondheid voor mij en mijn gezin en alle die me dierbaar zijn. Ja. Dat is eigenlijk mijn grootste wens. Voor de rest hecht ik niet aan bezittingen. Nee, maar dus, mensen zeggen nu bijvoorbeeld van, oh, we kunnen wel eindelijk wel eens op reis, op vakantie. Nee. Niet per se. Nee, nee. Gezondheid. Ja, gezondheid is belangrijk. Ja. Ja, ja, ja. Wat staat er op uw verlanglijstje? Dat mijn persoonlijke gebeuren weer goed komen. Eigenlijk een persoonlijke omstandigheid. Ja. Nou, ga niet vragen wat dat allemaal is. Dat is, dat is een heel verhaal. Maar dat zou zo'n ding zijn. Ja. En ligt dat alleen maar in uw handen? Of moeten dan ook andere mensen in beweging komen? Nee, dat ligt niet in mijn handen. Dat ligt de rechter rechters handen. Ja. Oh, oké. Okay. Dus. Ben ik benieuwd. Nou goed, nee, ik ga niet vragen hoe u wat. Nee, ik ga niet vertellen. Nou, ik geloof dan toch wel dat corona gerelateerd moet zijn. Dat we weer in een wereld teruggaan waarin je vertrouwen hebt in gezondheid. Ja. Vertrouwen krijgt in de gezondheid. En dat je elkaar weer een knuffel kan geven, dat lijkt me ook een mooie. U heeft nu minder vertrouwen in uw eigen gezondheid of meer in het algemeen? Nee hoor, ik merk gewoon dat er altijd spanning en stress omheen zit. De een wil geen mondkapje meer op, de ander denkt, waarom heb je hem niet? Ik voel gewoon veel meer spanningen, logischerwijs. En ik hoop dat er weer een keer een nieuwe positieve vorm krijgt. Ja. Wat staat er op uw verlanglijstje? Gewoon lekker weer eens even op een terrasje zitten met mijn kinderen of zoiets. Ja. Gewoon even lekker. Het is niet het punt dat we niks mogen. Het is het punt, hoe moet ik dat zeggen? Normaal gesproken doe ik elke dag boodschappen. Nou doe ik het één keer in de week. Ja. Dus ik zit veel meer aan mijn tafel. En dat is niet goed voor de mensen. En één keer in de week, dat is om het risico te mijden, denk ik? Ja, hè? Ja, ik zit dik in de risicogroep. Ja, ja, nou ja, ik doe het zelf ook hoor. En ik ben nog niet gevaccineerd, dus Gaat u dat doen eventueel? Ja, tuurlijk. Ja. Oh, ja. Krijg ik tenminste weer een beetje vrijheid terug. Dat is toch best lastig. Mijn kinderen mogen niet alle twee bij me komen. En ja. Mijn dochter en mijn schoonzoon. Om en om of zo? Ja, nou ja. Nee, ik ga daarheen. Want ik ben maar alleen. Ja. Dus, maar dat is, het is ook wel eens leuk als ze bij jou komen. Nou, het is improviseren. Ja, maar het is niet. Ik bedoel, het is de eerste niet. Zo. Maar met dit, inderdaad, het wordt meer mooie weer, dan zou een terras wel leuk zijn. Ja, dat zou wel fijn zijn. Lekker. Meer, ik hoef niet zoveel meer. Mijn leven is prima zo. Oké, klinkt maar, goed. Maar dat zou fijn zijn. Wat staat er op uw verlanglijstje? Nou, niks. Niks? Nee, ik heb alles. Nou, moe. Nou, ik zou niet weten wat. Ja, het kan natuurlijk gezond. Nou ja. Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk, inderdaad. Maar toch, kijk, cadeaus en zo, daar denk ik niet echt aan. Maar een streven, een doel of... Hè, ik heb alles ook bereikt wat ik heb bereikt. Mijn kinderen zijn gezond de deur gegaan. Ze hebben allebei werk. Nou, wat moet je nog meer? Je bent zelf gezond. Alles wat je meer krijgt is extra, toch? Ja, en dat rolt vanzelf voorbij. Het is niet zo dat u iets in beweging zet van ik ga dit eens doen of dat doen. Nee. Het gaat vanzelf. Lekker rustig. Nou, dat is hartstikke goed. Of ik wil wel weer graag op vakantie. Ja. Ja, dat wel. Ik kan me wel voorstellen. Ja. En waarheen? Al een idee? Gewoon weg uit Nederland. Gewoon weg uit Nederland? Ja. Dat is zo erg in Nederland, nee toch? Ja. Nee, maar omdat het gewoon al zo lang geleden is. Ja. Dat. Begrijp het. Even andere culturen. Waar denk je aan? Nou, het kan gewoon naar Spanje zijn bijvoorbeeld. Spanje. Of dat soort landen. Dat is al, Dat staat wel hoog op het verlanglijstje. Bij jou ook? Ja, gewoon niet veel. Ja, nu is het wel lekker weer hier, maar gewoon echt waar het lekker weer is. En gewoon niet hoeft te doen, zeg maar. Als je natuurlijk in Nederland blijft, nog steeds wel een beetje. Ook al ga je op vakantie in Nederland, toch wel een beetje verplichtingen of zo. Dat je er nog een beetje aan denkt. En op vakantie is dat minder, denk ik, in een ander land. Ja, meer relaxed. Ja. Wat staat er op uw verlanglijstje? Nou, dat is toch wel. Dat ik van mijn kanker af ben. Sorry? Dat ik van mijn kanker af ben. Aha. Ja, ja, dan ben ik voor onderbehandeling, dus. Hoe zijn de resultaten tot nu toe? Het is prostaatkanker, ik heb er geen last van verder. Oh, maar dat kan heel goed behandeld worden. Ja, daarom. Dus ik maak nog kans dat ik toch wel 100 word. Ja, dat kan heel goed. En ik, dus dat is op uw verlanglijstje dat dat een einde, een positief einde mag dat hebben. Dat een positief einde krijgt, ja. Hoe dat? Ja, zeker wel. Ja. Dat er gezegd wordt van, u bent er vanaf. Gaan we met een campertje weg. Campertje? Ja. Heeft een soort van campingauto? Camperauto? Ja, ik heb een oude Mercedes-bus. Maar die is oorspronkelijk ingericht als camper. Kleintje. Dus daar hoop ik weer mee op stap te kunnen gaan. Lekker. Wat staat er op uw verlanglijstje? Op mijn verlanglijstje. Op uw verlanglijstje. Een reis naar Canada, ooit. Au. Ja. Nooit eerder geweest? Nooit eerder geweest. Nee, lijkt me geweldig. En waarom Canada? Steden, de natuur? De natuur, ja. De natuur, ja, dat vooral. Ja, dat is echt, spreekt me heel erg aan. Ja. Alleen ja. Al Niagara Falls, op de grens met de staat New York, Amerika. Ja. En mijn moeder heeft er vroeger gewoond als klein meisje, dus het heeft een soort van aantrekkingskracht. Ja. Veel over horen vertellen en dan moet hij het wel eens zien. Ja, en mijn broer is een aantal keer geweest, dus die heeft mij enthousiast gemaakt. Ja. Dat is heel duidelijk. Ja. Canada. Ja. Nou, misschien volgend jaar dan. Dit jaar waarschijnlijk niet. Gaat u het doen dan, als het mogelijk is? Als het zou kunnen, dan zouden we er niet al te lang mee wachten, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat staat er op uw verlanglijstje? Weer een lekkere vakantie. Ja, dat is wel een... Ja. En waarheen? Heeft u nu al in uw hoofd waar u heen zou willen? Meestal Frankrijk of Spanje, met de auto. Oh, u rijdt echt helemaal naar Spanje? Ja. Als er iets is, dan ben je ook zo weer terug. Ben je nergens vanaf afhankelijk. Ja. U durft wel te vliegen? Geen vliegangst? Ik durf heel goed te vliegen. Maar het is gewoon lekker? Het is gewoon lekker. Auto? In deze situatie wel, anders vliegen. Maar de auto neem je ook van alles mee. Ja, dat is handig. Ja. Wat staat er op uw verlanglijstje? Dat is nummer 2. Dat de wereld liefdevol en begripvol met elkaar om mogen gaan en dat ze respect voor elkaar hebben. Welk geloof, welke religie en wat je ook hebt. Hartstikke goed. Dat we elkaar liefdevol zullen begrijpen. En we gaan natuurlijk meer waarderen dan ooit. Dat we alles weer straks mogen. Dat moet opnieuw geherwaardeerd hebben. En ik hoop toch dat ze de natuur intact laten. Want als we weer zo doen wat we toen deden, dan kan ik u vertellen dat we weer een ramp krijgen. Wij moeten zuinig zijn op onze natuur. Want het was een protest van de natuur van we nemen het niet meer. Oké. Nou, maar ik ben zo bang dat... daar zit ik allemaal te denken. Het was ook na de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader en moeder vertelde dat. Als alles te weer is, dan ga je eten en snoepen en decadent doen. Ja, dat zal heus wel. Maar dit was een gele kaart van de natuur. Ja. Okay. En ik hoop niet dat we het ooit weer eens mee gaan krijgen. Maar dit moet toch voor ons een flinke les zijn. Ja. Wat moeten we doen? Heel kort samengevat. Kunt u dat kort... Bijvoorbeeld die vliegtuigen die maar huppakee voor €50 gaan we even naar Londen. Nou, het moet duurder gemaakt worden. Niet dat ik mensen de vakantie niet gun. Die gun ik ze wel. Maar als het veel te goedkoop is, stappen ze maar in dat vliegtuig alsof ze in een bus stappen. Het kan zo niet meer. Wij zijn onze aarde aan het vernietigen. En wat moet God verdrietig zijn als je naar beneden kijkt en hij zegt... Oh, ik heb die mooie bomen aan ze gegeven. Ik heb die prachtige waterlelies aan ze gegeven. Ik heb alle medicijnen heb ik ze rondom het huis laten groeien. En ze hebben kapot gemaakt wat ik ze mooi gemaakt heb. Je ne sais pas qui tu peux être, je ne sais pas qui tu espères, je cherche toujours à te connaître, et ton silence trouble mon silence. Courir après le vent. dans un air qui m'étouffera. Tu es le sang de ma blessure. Tu es le feu de ma brûlure. Tu es ma question sans réponse. Mon cri muet. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De Lighthouse versie. Family, sorry. De Lighthouse versie. Wat is dat nu weer? Nou ja, laat me lekker zitten hier in de late avond. En hi. En Colatania. De question. Hier in de late avond samen met Françoise Hardy. In het ogenblik de wekelijkse column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de boef. Wat dat is, dat hoor je zo meteen over een paar minuten al. Naar de Corkies en een van hun allermooiste. Everybody's got to learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Vrouwen zijn lief, mannen zijn stout. Dat is statistisch vastgesteld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden 10 maal zoveel mannen als vrouwen van misdrijven verdacht. En terecht, want er worden er ook 10 maal zoveel schuldig bevonden. Betrouwbaar zijn deze gegevens echter niet. Hoe zouden ze ook? Als er iets buiten de statistieken blijft, is het de misdaad wel die er immers juist op is ingesteld zich aan de waarneming te onttrekken. De statistieken liegen dus zelf. Maar 10 maal zoveel boze mannen als boze vrouwen, dat verschil is zo groot, dat moet echt zijn. Het rust dan ook op een biologisch fundament. Op hormonen. Dat blijkt eenvoudig uit een proef. Neem 10 jongetjes. Of 100, of liefst 1000. Kastreer er 5. Of 50, of liefst 500. De overigen laat u intact. Wacht 20 jaar en vraag dan ieder strafblad op. De ontmande mannen zullen het minst op een kerfstok hebben. Kastreren verbraaft. Daarom tref je in de beklaagdenbank zo zelden mannen met een piepstem aan. Echte boeven hebben lage stemmen. Luister maar naar de tegenstanders van James Bond en Indiana Jones. Of kijk in de wei. Daar zie je ossen die goedmoedig karren zeulen en zich sinds hun kleine ingreep aan een rode lap weinig meer gelegen laten liggen. Met hun zaadstreng is de toevoer van hormonen afgesneden en hierin zit hem bij de man het temperament, de agressie, het kwaad, de kneep. En bij de vrouw? Daar zit het hem net zo. Alleen is dat nog gemakkelijker vast te stellen, want bij vrouwen is geen castratie nodig om de hormoonspiegel te veranderen. Die wisselt vanzelf, in een cyclus van 4 weken. Slechts 3 van de 4 weken zijn vrouwen gesteld. In de 4e week liggen de hormonen overhoop. Daar kan het lichaam niet goed tegen. Pubers krijgen er puistjes van, middelbare vrouwen vliegen ervan op, racepaarden gaan er harder van draven. De meeste vrouwen worden er ongesteld van. En ongesteld maakt onbemind. Veel verschijnselen zijn bekend. De beroemde seksuoloog von Krafft-Ebing noemt prikkelbaarheid, aanvallen van melancholie en angstgevoelens, maar ook problemen bij de omgang met de echtgenoot of andere gezinsleden en trek in sterke drank. Leidt dit kwaad tot erger? Ja, het leidt. Lombroso stelde al vast dat van een groep van 80 vrouwen die zich tegen arrestatie verzetten, er 71 ongesteld waren. En volgens Schudden, die veel als deskundige voor de rechtbank optrad, zijn vrijwel alle winkeldivers het. Deze gegevens zijn keer op keer bevestigd. Winkeliers, wacht u voor ongestelde bijstandmoeders. Gevangenisdirecteuren dienen eveneens de kalender bij te houden, want van de geweldmisdrijven in vrouwengevangenissen wordt 62% bedreven in die 1e week op de 4, waarin de vrouwen dus 62 gedeeld door 25 is 2,5 maal zo link zijn. De grootste gevaren lopen echter man en kinderen, gewoon thuis. Een vrouw mag dan verliezen als het op geweld aankomt. In de keuken is ze oppermachtig. Daar kan ze knoeien met het eten naar hartelust. Man en kind zijn er weerloos in haar handen. Net als de baby in de wieg, de zieke in het bed, de slaperige op de trap met het losse roetje. Hormonen in het huishouden, dat is zoiets als alcohol bij snelverkeer. Vaders en zonen, houdt moeder op tijd in de gaten. Jongens, laat je niet verlakken door de Donald Duck. De zware meisjes, daar draait het om. Hij was 12, had rappe leden, jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmaskee. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen. O, hij was een waterprins die in zijn pak van goud lamé was ontstegen aan de zee. Zij was 13, een gazelle, en haar naam was Annabelle. Annabelle noemde haar zowel de hinde als het ree.

to feel you, to need you. There's nothing to keep us De Commodores. Lekker. Three Times a Lady hier in de late avond. En Boudewijn Groot met de kinderballade ervoor. In een ogenblik gaan we praten met de mensen van het Maastad ziekenhuis. Zij hebben een methode gevonden waardoor je als je eenmaal in het ziekenhuis een probleem hebt of ontstekingen of infecties hebt. Dat gaat allemaal veel beter tegenwoordig. Ze hebben een methode waardoor je sneller thuis bent. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Na Raccoon en Lucky All My Life. She called and said you stuff your letter. Yeah, you can sweet talk all you like, but pretty words that don't make it better. You let the fire burn all night. Yeah, all night. The front door was open, I left my keys in. I guess I've been lucky all my life. Now she's so fed up with my easiness, I won't get any tonight. Oh no. Als je infectie hebt en je ligt in het ziekenhuis, dan mag je vanuit het Maastad ziekenhuis eerder naar huis. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Rachida Massoui, internist, infectoloog van het Maastad ziekenhuis dus, en aan de telefoon. Rachida, welkom. Ja, dankjewel. Een mooie doorbraak, denk ik, want hoe eerder patiënten naar huis kunnen, hoe beterder ze worden, toch? Nou ja, hoe fijner het is ook voor hun herstel, omdat ze ook gewoon in de thuisomgeving verder kunnen herstellen. Ja. Dus het zijn inderdaad patiënten die dan in aanmerking komen voor antibiotica-behandeling, waarbij tabletten niet voldoende werken of waar we nog niet voldoende op vertrouwen. En waarbij het nodig is dat ze antibiotica toegediend krijgen via het infuus. Ja. En ja, soms moeten ze daar langdurig aan vastzitten. En vandaar dat het ook wel prettig is dat de faciliteit er is dat ze in de thuisomgeving behandeld kunnen worden. Ja. En op zich is dat, moet ik erbij zeggen, niet een hele nieuwe behandeling hoor. Dat bestond al. En dat deden we ook wel vanuit het Maastad ziekenhuis. Maar het gebeurde incidenteel. En wat we nu hebben verbeterd is dat er echt een specialistisch team op zit. Ja. Met een vast gezicht ook, die ook langs de patiënten loopt en uitleg geeft. En ja, dat er een hele goede samenwerking is ook met de thuiszorginstellingen. Gaat iedereen daarvoor op tijd of vroeger naar huis? Of is er nog verschil? Wordt er goed gekeken welke patiënten wel, welke niet? Het gaat om patiënten die stabiel zijn. Dus dan moet je denken aan patiënten die ja, vervelende bacterie te pakken hebben gekregen. Zoals bijvoorbeeld een staphylococcus-infectie. Dat is een huidbacterie die, ja, die wij gewoon op de huid hebben. Maar bij een wond kan die naar binnen gaan en kan die toch bloedvergiftiging geven. En dat is een bacterie die je wel goed moet behandelen. En minimaal 2 weken en soms wel langer als die complicaties heeft veroorzaakt. Je kunt ook denken aan patiënten met een infectie op de hartkleppen. Dat zijn ook wel langdurige trajecten met antibiotica. Of patiënten met een nieuwe prothese waar een bacterie bijgekomen is. Dus het zijn vooral infecties waarbij je langdurig antibiotisch behandeld moet worden. Dus het geldt niet voor het geldt niet voor bijvoorbeeld een longontsteking of een urineweginfectie. Vaak zijn daar wel eerder vanaf. Ja. En er wordt goed afgewogen en patiënten moeten wel eerst stabiel zijn in het ziekenhuis. Die moeten dat wel bewezen hebben. En pas als we ervan overtuigd zijn dat ze stabiel zijn, dan pas zetten we ze over naar thuis. Ja, dat kan me voorstellen. Want als je de patiënt zelf vraagt of hij in huis wil, zegt hij altijd ja, ik wil zo snel mogelijk naar huis. Maar soms kan dat ook niet. Dus jullie houden dat wel goed in de gaten. Ja, het moet wel medisch verantwoord zijn. Precies, zeker. Ja, dat is wel duidelijk. Dit is een van de dingen die jullie als Maastad ziekenhuis doen om de ziekenhuiszorg meer thuis te laten plaatsvinden. Als dat kan, zeg ik er nog maar een keer bij. Maar ja. Daar komen nog meer activiteiten van? U bedoelt dezelfde soort zorg ja, die dan ook thuis? Ja, dat je zegt, we kunnen thuis. Of zijn jullie daar nog mee bezig? Of zeg je, dit is het voorlopig? Nou, er zijn wel allerlei andere trajecten die lopen. Ook vanuit mijn collega's elders in het ziekenhuis. Er wordt zelfs chemotherapie thuis gegeven. Er wordt ook thuisdialyse gedaan. Ja. Dus we vanuit het ziekenhuis zijn we zeker wel met allerlei projecten bezig om te kijken wat er thuis kan. En hoe je dat zodanig kan waarborgen dat het ook veilig gebeurt met onze samenwerkingspartners die ook die zorg thuis kunnen leveren. Ja. Waarbij wij dus ook nauw in contact staan met thuis. Dus eigenlijk valt die ziekenhuismuur min of meer weg, steeds meer. Is het vrije keuze van de patiënt om te zeggen, ik wil dat liever niet? Kan dat ook nog? Zeker, ja zeker. Ja. Dus als, als patiënten zeggen, ik heb daar geen goed gevoel bij. Ik zie dat niet zitten, dan is die keus er altijd. Oké, dat is duidelijk. Als mensen wat meer willen weten, de website van het Maastad ziekenhuis levert wat informatie? Ja, we hebben daar een web. We hebben de informatie over het specialistische antibiotica team op onze site. Dus daar kunnen mensen ook terecht voor verdere informatie. Ja, zeker. Duidelijk, patiënten van het Maastad ziekenhuis met infectie die kunnen eerder naar huis. Rachida Moussaoui, die sprak erover. Ze is internist, infectoloog van dat ziekenhuis. En heel blij dat dit gaat gebeuren en dat mensen daardoor eerder thuis zijn. Dat is in ieder geval de bedoeling. Dank voor het gesprek. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. Muziek van Pentatonix. Prachtig. Ja, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. The Sound of Silence. Nou, wij laten het niet stil worden. Nee, de muziek gaat gewoon door. Hier bij jouw lokale omroep. Einde van de show, dankjewel. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met prachtige muziek natuurlijk. En, nou ja, gewoon geweldige informatie. Dus blijf lekker luisteren. Tot sluit van de show. MFSB en Smile Happy. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. Ga je slapen. Wens ik je mooie dromen en ga je werken, of blijf je werken, zou ook zomaar kunnen. Dan wens ik je een hele goede wacht en ik raad je aan om onze website, Twitter, LinkedIn en Facebook te bezoeken. Want daar vind je informatie over onze show. Mooie nacht.